خپل خپل داسې خبرې وکړي چې هغه میدان کې ونه د واپس شو او د دې نرسره مکی والا یو پهلوان براوتلو او مسلمانان ورته مقابله ته وتل دیش پهلوانان او دیش مشران د مکی والا نو مزدار دا په دغه موقع باندې چې یو مبارزه دراوتلو یا عام جنگ شروع شو کډونډه حمله کې کافران دی واپسل کافران مخ یو دی ورپسې بالکل کافران د دې ته ټینګېدل نو څه کو ته تیرل دای ما غنیمت ټول دی په دې دری والا چې کله وکتل دای وی بس کوم قرض د پاره مون ناس لا غوښه اوس مون د څه کو عبد الله بن جبیر ته ډیر کو ته چې څنګه دای امیرو په دې خبره اون منلا اجتهادی غلطی ته اوس کتر اګوشو چې کله دا درا خالد بن ولید خالی ولیدا چې دې کې خو کسان کم دي نو شاه غاړي د غر نه راغی د اسنو د 100 ور سره حمله په دې وکړه لس کسان بل شهیدان کړ او د شانه حمله په مسلمانانو وکړه ابو سفیان له आवाज ورکړ چې نور تخت باندې د شانه راډم مسلمانان په میس کې گیر چې په میس کې گیر شو ډېر په دې کې شهیدان شو ډېر په دې کې زخمیان شو یو دم حضور صلی الله علیه وسلم باندې گزار وکړ او په هغه گزار سره نبی علیہ السلام دی جان غاف مبارک شهید شو او دارنګ سری زخمی شو او بے خدای حالت راغی نبی علیہ السلام یو کل کړی و دی وکه شیطان आवाज وته چې نبی علیہ السلام بارک وی چې ابو مرشد صاحب کرام سر نور فکر سے واش بیا چې د دې سچنی او صحابی رو چت کو پوچت زای کینو आवाज او کوم ماسه کراشه صحابه ټول را جمع شو او بیا سخو جنگی دل کافران میدان نه لاړم خبری اتری اوکری ابو سفیان انشاءاللہ زیب و زیب آنی بادا حقی واقعات و تفصیل رازی نا اول دو احد واقعہ بیانی چی دیکی دا معمولی اتحادی غلطی و داگین سمر روی ضرر رو رسید بیادا بدر واقعہ بیانی مختصر گنتا چی اگی کی تاسو صبر کرن تاسو دا اللہ سمر فیدو در کروا او بدری رو بوکی بگیا انشاءاللہ بیان دو واقعی دو احد کی گی چی دو احد پا موقع بانی سون شو صحابہ کرام تو تکلیفون و رسیدن سچل شویدی تفصیل وی لگ لگ لگ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أو ياد كهغوة غدوتا چراوتك فأول برزيك من أهلك دكور قلنا من أهلك دكور قلنا فبوغي المؤمنين كتيارولتا مؤمنان بأهدك مقاعدة يعني تيارولتا دا مؤمنان ودفارة بأهدك مقاعدة للقتال أهغزينا دفارة جنگ دلتبتكيني تیارې وکاو او صحابه دي په خپل قضه باندې کېنول چې تاسو به دا زینه مضبوط ساته او د دینه به مخکې رسو کېږي وایي بیا ته هغه غداو تا چې راوته دي ته په اول درځي کې په سبا وخت راوته سحر من اهلی کا د کور بلنا د خپل کور نه راوته سره پارا ته بوري وو چې تیارول دي مؤمنان المؤمنین چې تیارول دا مؤمنان او هوت کې یعنی تیارول دي د مؤمنانو د بار په هوت کې مقاعد د قتال هغه ځینې د بار دي جن چې تاسو بدل تکې نه تاسو بدل تکې نه تقسیم او طریقې سره په مخې جوړه والله سميع الله تبارک وتعالى اوریدونکې عليم اور عالم دې په نیتونو اخلاص د مؤمنانو باندې عبد الله بن ابي بن سلول الله درې سو کسان بوتلو نو دا دغه دوه قومونه هم په مس کې دوه تکې کمزورتیا د زړه راغله ای زیاد کاغو حمد چه قصد کو توائی فتان منکم دو بل اس کا سنا چیو بنو سلیمہ دا او بل بنو حارس دی بنو سلیمہ داد چا دا حضرت والا دی او بنو حارسہ داد اوس والا دی یعنی دا مدینی منوری دو سا دا حضرت والی دی دی ویدی قصد کو دی خبری انتب شلا چی بیزلی شی دی انتب شلا چی بیزلی شی دی بیزلی اپی جنا بزلی اظهار د کمزورتیا او خطا څخه ترجمه کوي چې بیزلی شي دی بیزلی شي کمزورتیا اظهار والله ولیهما اور حاضر چې الله تبارک وتعالى مددگار اور حافظ دې دعاوو دی الله حافظ او مددگار دې دعاوو دی الله حفاظت اور مدد کوي نو دې صحابه کرام ته چې کله تاوی کنا چې په وحد کې تاسو اراده کړی و چې واپس کیږي کمزورتیا اظهار مکړو وی خیر دې کوم دې کمزورتیا اظهار کړې دې او زمون مبارک الله سوئی والله ولیهما الله مددگار اور مرګری زمون دې چې الله زمون کا مرګری شه نو خیر دې کوم دې اظهار دغه دې لای کړو تا مون پدی فخر کو چې الله زمون مبارک داسې حصہ او دې کلا چې والله ولیهما الله حافظ ناصر مددگار دې دروازه جماعت مده وعد الله ورقاص بالله فليتوكل برسدیو کی المؤمنون برسکون کی مومنان خلق چی دی دیگه برسو کی پا اللہ اعتماد دیو کی مومنان پا پر زان باندی پا فوج باندی پا اسلحہ باندی رہ اعتماد نکی برسدی کئی پس باندی پا اللہ باندی اللہ ورطا دا غمس پا کولو دا پا روئی چی دا بدر پا موقع باندی تاسو سکرو او یام دا غین و جلیو او یام تینا تلگی روستو نو اوس پا تاسو کی اویا شیدان شی و نیمه گٹا گئی کری و پورا خوی نرا کری جانا پورا خوی نرا کری و صرف نیمه کری را نبیا تاسو لی خفا کی گئی و تسلی دا پارا واقعہ دا بدر بیانی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَرْخَامَخَ اِنْدَادْ کرو تاثر اللہ تعالیٰ بِبَدْرٍ فَبَدْرٍ کی فَبَدْر کی اللہ تاثر انداد کرو وَأَنْتُمْ عَزِلَّا اور حال داری چھتا سلگ ہوئے کمزوری ہوئے لگ اور کمزوری ہوئے خدری سو دیالس کسان ہوئی مقابل کی زر کسان ہوئی او تاثر اصلحا ہم نوا نو عز در سر اللہ سمرا مدد کرو نو قدل تاثر کے لکش ایدانی سے نو خیر دے خفا کے لئے تا دے ماں پورا بدل لگئی دے غسط دا کوئی نیمہ غسط دے نہیں پاتے فتق اللہ تاثر یری گئے دا اللہ تبارک و تعالینا لعلکم تشکرون دے دا پارا چتاثر شکریہ دا گئے دا نعمتون دا اللہ تعالی اللہ بغریہ لے دل کے تاثر شکریہ دا کوئے خویر دا اللہ نہ کوئے اس کا قولو با اوخ کی تعداد بدر واقع دا چکلا ابو جہل راغ زرو کسانو سرا نرست دی او بلتن خطروا اغا بلتن جو کرز بن جابری محاربی اغالتنا اطلاع رولی گلا چی زنو فوج درولم ابو جہل تیوی دا سر مدد کن نچکلا دا اطلاع مسلمانانو تر او رسیدا نمکی نخم مخطر کافرانو فوج دیر زیادو او بیاد دغا کس دی کرز دا نور فوج چراتا ندی سر فکر شو مسلمانانو سرا نچی فکر شو ورسرا نا اللہ ورطا بشارت رولی گر خوشخبری رو لگلی چه تاسو سپر وادا که داغا کرز بین محارب دا کرز بین جابی را رامشی سپر واکو ازمال ایک در لیگم کنه تاثر به اندادو کی از تا قولو پاغو اخی چه اوی تالی المؤمنین مومنانو تا چه کلد دی کرز اطلاع رانا نتا مومنانو تاوی چه پروامت دوئے علی اکیكم آیا کافی ندیس تاسو را پاردا خبرا ایو مددکم ربکم چی امداد دلتی تاسو در ربس تاسو بی سلاستی آلافن پدریز ذرا من الملائکتی دا ملائکونا منزلین چرا کزی کلیشی دا اسماننا تاسو خدا خبر کوئی چی کرز بن جابر رازی کرز بن جابر دراشی کنا دا میزائل کرزون و موزون کارنکی ملائک براشی او تاسر با مدد کی دریز ذرا ملائک بدل رو لیگا بلاولینا یعنی دا کافی دی ستاسو دا پارا دا کافی دی لیکن اللہ وی بیا بم ز تاسو نور ملائک رو لیکم کلا ان تصبرو ک تاسو صبر کو ته جنگ کولو کې د دې کافرانو سره او تتقو ځان مو بچ کو د مخالفت د پیغمبر نه نه مخالفت د پیغمبر نه ځان بچ کو پیغمبر چې د تسوی دي د هغه خلاف نه کوي و یا تو کوم او راشدا کافرانو تاسو من فورهم هاذا هم پدی صاحب کې یعنی اوس دا قرب وغیرہ راشی یاری گئے ما یمددکم ربکم مدد بو کی تاثر رب ستاسو بے خمسط علاق من الملائکتی و پینزو ذرو ملائکو مسویمین چن شاندار کلیشوی دی پس جلو جلو پتکو باندی بس نخ بیدائی چیز جلو پتکے بے تللی او دا شمدی بے دوارو گو پا دیمیس کی پریتی دا بستاو دا پارنخی چدا سی مولی دل بس دا اللہ مدد را پر دیو صحابو دا سی دیلیون دی او بیا دا بدر پا موقع باندی ملائکی جنگی دیلی ان دی خوا مسلمان بچے کلے او کافر تو رسید چو ہم اینو مخی بدین آسد کرے چو ندی ملائکو بولا مخی نو گزار ور کرو نفی داوی چلی چا بندون لگی دلیو پترو باندی نو دام ملائکو جلیو او چا چا دادے پترو لگی دلیو نو دام ملائکو جلیو دالا دے نفی درے ذرا ملائکو اگر جنگی دلیو دا بدر پا موقع او کنور موقع بیا ملائک جنگی دلیو دی راغلی دی کنور زیلو کی جنگ نلے کرے صرف بدر پا کرے ان حضرت علی عبداللہ ابن عباس سے کوئی اسکن پر کیو اور نور صحابوں نے چیز زر پر کیو فما جعلہو او نو برزول دا انداد اللہ تبارک و تعالی اللہ بشرا مگر بشارت لکم استاز ربارا دا استاز پاری و بشارت اور خوشحالی وا ولتطمئن قلوبکم بیہی او بل چ مطمئن شی پر آحد سرشی زرون استازو بیہی پدی مدد سرا زرون ممطمئن شی چیزا مدد دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نراغ پروہ سنشتا وَمَن نَصْرُ أَوْ نَدِ مَدَد إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَغَر هميشه دا الله دو طرفنا مدد لو کوئی په الله تبارک وتعالى کوي العزيز دا سي الله تعالى چې زورور الحكيم خاوند حکمتونو دي اوس الله دا امداد سره ولې دو دې لپاره ليقطع چې الله تبارک وتعالى هلاك کی طرفا يودلا من الذين دهغه کسان نه کفرو چې کافران دي او ايته نه ملکلو او اويته نه قیديان کلو لوی جماعت چې کنه مسلمانانو په لاس راغی او يقبتهم یا شکس اخردوی یعنی شکس ور کی اللہ تعالیٰ دے کافرانو تا یا رسوا کی اللہ تبارک و تعالیٰ دا کافران پا شکس سرا فینقلبو پس واپس پشدوی خائبین نامرادا تم غرض بانی چراغلو نا غرض حاصل نشو نامرادا واپس اس تاس تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانی اوتن گزارو کو عطبہ بن ابی وقاص ددنو نبی علیہ السلام باندې چې کله گزار کو نه پاغي سره نبی علیہ السلام سر مبارکون زتنی شو غټه غټه وا اور دارنګه د نبی علیہ السلام د غاروبای غاخونه نه دیدا د مقام غاخونه سر دی په دې سایت ته غاخونه پدې کې یو غاخ مبارک د نبی علیہ السلام شهید شو ندلته نه په سر باندې موږ نه روانه دا او دې زنه هم وینا روانه دا یو تند چې سالم دا مولاد حضرت حذیفه رضی الله عنه غلام هغه لګیا دی د نبی علیہ السلام دا زخمونه او د نبی علیہ السلام په مخ مبارک دا وینې داسې بولي ناغوي چې څنګه به داسې قوم کامیابی بیا مومي چې د دې خپل پیغمبر سر زخمی کړ او د خپل پیغمبر غاخونه شهیدان کړ دې به څنګه کامیابی بیا مومي اور حال داري چې دا پیغمبر دې الله طرف ته بولي ولیم الله طرف ته ګلم دې سره کوي او بیا هم دې د خپل پیغمبر مخ او سر شهید کړ داګه کې زخمی کړ نو څنګه به دې شي کامیابی بیا مومي چې کله دا نبی علیہ السلام وي الله تبارک و تعالی وینا کنا تب دا شنو وای دا اختیارات تا سرنیشتا دا هر څه ما سره دی تا باندې بکل سخت راضی کله برات راضی خو د دې په باره کې بته اظهار د دې خبر مو دی او یقینا دا کسان نه ډیر کسان بیا مسلمانان شي وو مو کنا په هوت کې چې راسمره میدان دی جنگ راغلی او اکثر بیا په دې کې مسلمانان شي وو لیس لک من الامر نشتره تا من الامر شیان اختیار د څه شي تا ته اختیار نشتا الله دا نعمت اور دارنګ لعنت اور رحمت دا زما په اختیار کیږي پچا لعنت کوم پچا رحمت کوم چا ته هدایت کوم چا ته ضلالت کوم ستا اختیار کې دانش ته دا سمو آیا او یتوب علیہم یا قبا لا توفیق توبی ور کی دوی ته ایمان دروړي او یعذبهم او یا با اللہ عذاب ور کی دوی ته په سبب د پاتې کېدو د دوی په کفر باندې فانهم ظالمون زبر ظالمان دي پیغمبر اسلام ته دي یا با اللہ توفیق د توبی ور کی ایمان دراوی متبه خوشاله شي یا که چرته دی په کفر نه نه الله به سزا ورکړي بیا به خوشاله شي ولله او د الله په تصرف کې دي ما هغه سزنا په سماوات دي چې اسمانونو کې دي و ما فی الارض او سچ په دې سمو کې دي یغفر بخنه کې الله تعالی دې من هغه چاته شاوته غواړي و يعذب ور عذاب ور کې من هغه چاته شاوته اراده کوي والله غفور الله بخون کې رحیم اور مهربان دې الله دې وإذ غدوت یاد کا هغه چروت لتا پاول درځی من اهل کا دکور پلنا تو بوی المؤمنین چې تیار ولې مؤمنان په وحد کې مقاعد للقتال هغه زین د پار د جنگ دی اهي ته دې تیار ولې ام کې نو تو بوی المؤمنون چې کینو تا مؤمنان مقاعد للقتال هغه زین د جنگ کې والله سميع الله تبارک وتعالى اوریدون کې علیم اور عالم دی اس باغو کې حمد چې قص کو تو فتانی دو دل من کوم ستا سنا چې بنو سلم او بنو حارسو ان تک شلا چې دې هي شي دا دعا ولري والله وليهما الله مددگار دې دعا ولري وعلى الله اور خاص په الله باندې فل توکل بر سبین کی المؤمنون مؤمنان ولقد نصركم الله وارحم محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى بدر په موقع د بدر او انتم ازل اور حال دا چې تاسو لګوي او کمزوري وای قال تاسو صبر کو تقوا مو کړه نو الله تبارک وتعالى تاسو لا کامیابی درکړه فتق الله تاسو دل ته یې راو دې الله تعالی نا لعلکم تشکرون شاید چې تاسو شکریا ادا کړئ ان د خپل ګادبی په شکریو استقولوا یا تاسو ویتا للمؤمنین مؤمنان تا په هغه وخت کې چې پر د کورس دراتو یې راو الین یک یکم آیا نکاتی کی کس تاسو را پارا دا خبرا ایو مدکم چینداد در کی تاسو ربکم رب ستاسو بسلاس پیالا من تدریو زر من الملائکتی دا ملائکو منزلین چی دا اسمان نرا کسی کلیشی راشی بلاو لینا دا کافی دی لیکن بیاهم اللہ ستاسو دا پارا سیوا کئی فکرا ان تصبروا علی قتالهم قتاسو صبر کے کا جنگ کو تو سراپ دی کا جنگ کا کران اور دارن کو تتقو جان میں بچ کے دیکھ کے نو مخالفت کے پیغمبر نا ویا توکم اوراد کی تاسو تتقا قرب بلا من فورهم هذا ان دا صاحب کی یوم دن کوم رب کوم مدد دو کی تاسو رستا کو به خمس علات ان کو کی زو زر ملائکو مسلمین چغا نشاندار به تفکو زو سرا نقوا لبنداد دا غیر کی جزل تفکو وما جعله الله او دا انداد مر گردو لی اللہ تعالی الا بشرا مگر بشارت لکم ستاس رکارا ولتطمئن قلوبکم بل چمتنین شزبون ستاس بیوی پدی انداد سرا ومن نصرو او ند مدد الا من عند اللہ ہمیشہ مگر بطرف دا اللہ ندے العزیزی چدا اللہ زور وردے الحکیم خاون دا حکمت ندے ملائک دید پر رہیگی لیقطع طرفاً چهلاکی اللہ تعالی و دلا من اللذین دا حق قسامنا کفروج کافران دی او یقدتا هم یا شکست ورکی دیتا فین قلبو وابست و شدوی خواهی دیلنا مرادا لیسا لکا من الامری نشترکا تا دیو دار اختیار شے ان حس اختیار تا دیو شے نشتا ہدایت زرالت رحمت لانت کو دا اللہ اختیار کرے او یتوب علیہم مگر چه توفیق دو توبی ورگی اللہ تعالی دوی تا ایمان داری تبا پی خوشحال شے او یعذبهم یا عذاب ورگی اللہ دوی تا فینہم ظالمون بے شک دوی ظالمان دی کفر زردی بزانون ظلمون کنی وللہ دا اللہ پی اختیار کلی حق سیزنا چه پاسمانون کی دی او حق سیزنا چه بزنوں کو کی دی یغفر و بخنک اللہ تعالی لی من حق چاہتے شاوچو واری ویعذب عذاب ورگی من حق چاہتے شاوچو واری والله غفور الله بهم کے رحیم و مہربان دے واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون لدينا مخکی ایتوں کی حکم دیو مسلمانان کا کی تاسو با صبر کوئے پا حق تکلیفنو باندی کی دی یهودیانو او دی منافقانو دی طرفنا تاسو ترسی اور دارنگی تاسو با تقوی کوئے دی دغا دشمنانو سر با دزلو دوستانا نکوئے او دی دین بزان بچ کوئے دا دو خبری تفصیلا مخ کی بیان شوئے اس پدی ایتنو کی یو خود مکارم اخلاق تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ ورکی دخو اخلاقو او دویم نمبر دخو اعمالو چستاسو ندی دخو اعمالو صدوری شی او اخلاق تستاسو خوی نبل طرفتا دسادرینو یعنی دسبر دون کو اور دارنگی کن کسان چدا لحنا یری دون کیلی تاغی صفات بیانی مخکې د صبر او د تقوا بیان شو مطالبه شو چې مسلمانانو تاسو باید صبر کوئ په هغه تکلیفونو باندې چې د منافقانو يهودانو د طرف نه تاسو ته راسي او تاسو به ځان بچ کوئ د هغه زړه د مینې کولو د کافرانو سره دینه به ځان بچ کوئ نو په دې رکو کې الله تبارک وتعالی د دغه صبر کوونکو او د دغه متقیانو اوصاف بیانوي چې دې د پارا کم صفات پکار دي چې غزان کې راولي او ور سره ور سره د کو اخلاق و تعلیم الله ور گئی اور دارنګي د کو اعمال و تعلیم ور گئی چې تاسو اخلاق خپل برابر کړئ او ښه اعمال هم تاسو کوئ تم دې چې کوم حکم بیانې نو هغه دا بیانې چې حلال خوراک تاسو کوئ تاسو خپل معلومه ده چې انسان حلال خوراک کوي نو دا غي انوار اور برکات ډیر زیات وي دغه د بدن چې څومره هم اندامونه دي لاس دي خپي دي سترګې غوږونه خوله دا ټول به بیا صحیح چلیږي دې کې به چرته هم نقصان را نشي خو په شرط دې باندې چې انسان حلال خوراک وکړي دا معلومه خبره ده چې یو ځای کې یو ټینګۍ وي هغه ټینګۍ ته اوبه دي یو ځای ناراضي او بیا بل نورو طرفونو ته هغه اوبه خورېږي نو که دې ټینګۍ ته صفا اوبه راشي نو په پیغونو باندې با صفا اوبه د دینه خوري شي او کدی ټینګۍ ته خرابې صفا ګندو براشي نو په هغه پیغونو باندې به هم دغه ګندو اوبه خوريږي داسې نشي کېدی چې ټینګای ته دی ګندو براشي او په پېکونو کې بیا صفه او نور خلقو ته دا غي نه پوريږي. دا څه مثال زمون دی که زمون دی ټینګای هي دیتا حلال راشي نو چې د دینا دی اندامونو ته ترسیل کیږي یاد ساته هغه صاف او ستره وي دا غي نه بیا ګناهونه نه کیږي. او که زمون دی هي ته حرام راشي د حرام آثار تاسو خپل معلوم دي نه بیا به زمون لاسونه صحیح کار کوي نه به زمون سترګې صحیح لیدل کوي نه به غوږونه زمون صحیح اورېدل کوي او نه به پښې زمون صحیح دل کوي او نه به لاسونه باندې مون صحیح اغوستل وکړو. دا په کوم صورت کې چې زمون خوراک صحیح نه وي. نو اول په مکارم اخلاق کې د صبر او د تقوا د پاره چې صفت بیانې هغه دا بیانې چې تاسو د حرام نه ځان بچ کړئ. حرام ته خود معلوم دي خو په حرامو کې چې بدترین کوم حرام شی دی هغې ته مونږ سود وایو. سود باندې پابندي خو لګېدلې ده خوا اجتماعي طریقې سره سود کیږي او که انفرادي طریقې سره کیږي. اجتماعي طور سود وي لکه بینکونه یا دا نور ادارې د دې لپاره قائم وي اور یا انفرادي طور لکه یو سړی چاله پیسو په پیسو باندې ورکی یا پیسې په دانو باندې ورکی چې دا 10 روپۍ 10 روپۍ زمانه والا او مال باپ میاش کې کال کې د دې په سر دومره دانې راکې یا یو سړی پیسې ورکی او امام د باپ میاش کې دومره دومره پیسې راکې. د سودونو تمام اقسام تاسو معلوم دي. نو ول پابندي الله دا کې خدا چې د سودو د ریبان مال نه تاسو ځان بچو چونکی هغه زمانه کې هم يهوديانو دا ډیر په کثرت سره سود کولو او دې زمانه کې هم د يهوديانو د وجې نه ټول خلک په دې کې گرفتار دي. نو ول پابندي دا ولګي دا چې تاسو باندې سود نه ځان بچو او د دې قباحت مخکې تفصیلا بیان شوی دی چې دا سود څومره کبیح او ناکار شی دی د دې څومره عظیم ګناه ده. د سود یو روپۍ په سر باندې چې پیغمبر علیه السلام کوم ګناهونه بیان کړی دي دغه هم دغه انسان لپاره کافری کوم ګناهونه دی وته دی نه یو ځان بچ کی یو اول حکم دا بیان دی. دویم حکم بیا دا بیانې د دې صابرینو صفت بیانې چې ګوره تاسو څوک یې تاسو د الله تبارک وتعالى د رضا لپاره مالونه نه سم رحم دی لګ دی او کډیر دی د خپل بساط او د طاقت مطابق دا الله پلار کې پیسې لګول او پیسې خرج کول. درم صفت دا بیانې ته چرته تاسو دا سه اسباب د غصې پیدا کو کله کله خامخا دا دنیا یو لوی ژوندۍ دا پدې کې خفقان پیدا شي هغه سبب د فار د قهر او د غصې وي. نو که چرته یو ځای کې تاسو له غصه رااله نو هغه غصه تاسو زغمه بیا تا هغه غصه څه کوي برداشت کوي دا هغه غصه اظهار خطان تاسو مکوي. دا صفت د چاند صابر او د متقی بیانې دي چې کله انسان له غصه راشي نو دې د اظهار د هغه کار نه کوي چې کوم با کار په باره کې دی غصه شوی وي بلکې دې د خپل غصه غصبني دا دی وکړي دا غي طریقې نبی صلی الله علیه وسلم کولی دي کو ولاړ وي دې د کینی کناس وي دې د سملی او کو غصه ډیر روان لاړ دي شي چارالدان دی وکړي او دس دی وکړي الله تبارک وتعالى به دا غصه د نه لري کی. او بل صفت دا بیانې کې چرته څوک د دوسر زیاتې وکړي نو دې دغه ته عفو کوي. مثلا ته مثلا د چاره طرف نه زیاتې راغې نو تا هغه ته معافي کوا. دا صفات الله تبارک وتعالى بیانې او د دې ثوابونو خو خود معلوم دي چې کوم یو سړی قادر په دې خبره باندې وي چې دې غصې شو د غصې اظهار وکړي قدرت وي چې د غصې مطابق دې حق کار وکړي لیکن دا الله د پاره دې خپل غصه برداشت کړي او دا غصه دې اوسغمي دا غصه دې اوپري. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې الله تبارک وتعالى د ټول مخلوقات په وړاندې اعلان وکړي आवाज باندې الله تبارک وتعالى وکړي आवाज به څنګه کوي د ته وایي دې خورا شروبې بولي او بیا به ورته چې څومره هم استعفا کړی هغه سره ځان نه نکاح وکړه ولې تا په دنیا کې زما دې یې نه غصه برداشت کړی و غصه زغملی و. نو مونږ یو دا صفته مشتا یو د حرام نه مونږ مخنالو او بل د غصې په وخت کې بیا یاد ساته زمونږ نه داسې کارونه وشي رست بیا په هغه باندې پیمانه وي د ژوند مرګري ته اوس انسان غصه شي نو داسې کردار د دنو شي چې رست بیا خپوي قوت له خبرې د خلینه بیا خو واپس کیږي نه غصه زغمل شو عفو وکړو. کوم کې سمجھي او سړی تاسو سره زیاتې وکړو ورته تاسو ته معلومه خبره ده. حدیث شریف کې راځي چې یو انسان دا وایي چې زما لپاره دی الله تبارک وتعالى جنت کې ډېری معنا آبادی کی او زما درجی دی ډېری زیاتې سیوا کی. نو نبی رسول الله وی دا سړی دی سو کی فل یعف عمن ظلمه کسو د سره ظلم کی زیاتې کی ډېری هغه انسان ته معافی بس په دې صورت کې بسی الله بدل درجات چې خدا ګران خبره ده د شیطان په سټ باندې پکې خودل دا آسان خبره کنه دا چې تا کړې او سړي ظلم زیاتې کړې وي او تا غته معافي کړي او چې وسته په رسېږي بیا په معلومه خبره کوي وسه یې نو بیا په بدلې چا خبره ومني خو په وسته رسې کنه نو دا شیطان دې زموږه حرامي شي دې مونږه دې طرف ته نه پریږي چې جنت کې زمونږ چا پهچې دي درځي دي اوچت مقام مونږ یې خبره ته پریږي نه نو دریم صفات داو چې دې واکو امام زین العابدین یو ځل ناس دې او دس کې یو وین زده اغه لوټرا غستې دا او د توبه اچي د نبی اسلام نصو کې دي چې کله د توبه اچي نو اغه لوټا د هغه وین زده لاس نه پری وتا چې څنګه پری وتا نو په دبا نه پری وتا دا چې لوټې نه پلاست کې دوس په نیو تر نه وي نو په هغه باندې دی خوښه دا چې چور تو قتل اغه وین زده پوه شو چې اقا خو زما غصه شو نظر ہدایت وی اغه وین زم زم نه کې وي موږ په قران نه راځي ول کاظمین الغیظ بس سمدستی دا لفظ ورته وي چ مؤمنان هغه کسان دي چې د غصص غمی او صبر داش کوي د غصې اظهار نه کوي چې کله دایته غي ته وي نه په زمون په شان خلق نو چې مونږ ورته مينت کوو دې چې دي مونږ ورته مينت کوو دې چې دي نه مونږ په نور صحیح غنا نه نیت دې آی کې خدا خبر نه وا چې څنګه دا آیت ووري د فورن ورته وي چې کاظم ته ایسي ما خپل صبر داش کړه او ما خپل غزا اوس غمله نو دا وین د پولیسو چې غوسه پراته نه دي او آیا چې په ځل کې به ما سره مینه د ځل نه به را ته مافي کړی او ته باندې کړی کله کله غوسه په سړی سره شي لکه ځل کې هغه تاسو کوي کنه مافي ورته نه کوي نو بیا ورته وی ول عارفین عن الناس چې دا که کسان مؤمنان هغه کسان دي چې عفو ته خلق ته عفو نو ما ته خو پته نشته غوسه په برداشت کړه اوس په ځل کې چې زمانه سي راضي او کراځي نه دا وین ورته داسي وي نا هو ترې چې قد عفو ته لګي بس تا ته مکمل معافی وکړه زلکه می تا ته سنشتا نو په دې وخت کې داوی چې والله یحب المحسنین دا دوه کار چې دی وکړو نو دریم کار په کار دی چې اوس احسان او که احسان الله احسان کوونکی په کوي نا غفي کوی شي چې په دې وخت کې دا مطالبه کوي چې ما آزاد کړ الله لپاره عزت ما دا الله لپاره آزاد کړ هغه کم خلق چې آیت ورته یو یو جمله وی نه غي په عمل کو غي په حکم کو اوس ته چې لیکل دا ټول بخاری او قران دې خلق مخه تا غاړ کې ور لتاویز کا چارو وختې ګوري والله کدا خبرو مني نه خدای خبرو مني نه خدای رسول خبرو مني زکه دې حد نن سبا مو رسیدي شپه ورځ دا قران ویل کیږي د دې احکام بیانې کیږي لیکن دغه اعمال کوم دي په ډاګه دا دلیل دې خبرې دي چې مونږ د قران په احکام عمل کوو او نه د پیغمبر پر روایت باندې مونږ عمل کوو کني نو شپه ورځ تاسو دا بیانې کې بیا مونږ سره حال دي سره دې بیا مونږ سره حال دي او مطلب دا دی چې نو قران منو او نه حدیث منو زموږ خپل اخره مون سره د چا څه کار دی نه زموږ خپل اخره نه دا مون ته چې الله او دا الله رسول سوی نه هغه کارونه وکړه د دې بیان بیا دا دا چې کله په مقتضا د طبيعت بشری دی انسان نه ګناه شي ځکه د بشریت تقاضا دا ده د انسان نه ګناه کیږي نو چې څنګه د نه ګناه وشي نو دا صابرین هغه کسان دي چې د کټین کې د الله غو سزا او تیار شي مثلا زنا د وشن مخ کې فکر دی چې وای ځانیان سره به الله سره کوي یاد زنا نه علاوه کتا دا چې یو ګناه شي نو فکر دی ور سره چې وای ما سره به الله سره کوي دا الله مخ ته بودري کې مو زمانه به دې تپوس کوي او ما به جهنم ته بوزي نو سم د سکي معفو دا الله تبارک وتعالى ورته معافي کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې نبی رسول دا الله وای یو بنده زما دومره ګناهونه راړي د مسلم روایت دی چې دا ځمکه کې نه ډکیږي په اخلاص سره توبه وباسي زور طاقت ګناهونه معاف کوم او بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي کدا خلک ګناه نه کوي کنه چې دا کوم موجود خلک دي دای په ځل ریکم تاسو کسان د دای په ځای راوړم چې هغه به ګناهونه کوي او ما ته به توبه وباسي او زبر ته معافي کوم ګور الله په دې ډیر زیات خوشاله دي نو بل صفت ور لدا بیانې چې دا حق کسان دي چې کله د دینا مقتضا د طبيعت بشري ګناه وشي نو الله تبارک وتعالى ته توبه تائب شي توبه واسي او د توبه نه رسو خدای ورته معافي وکړي خو د توبه مطلب بدای چې کم ګناه کړی وي هغه باندې ستومان او پیمان وي آینده د پاره دا قص کړی چې خدای دا ګناه وزنه کوم دا باندې وی چې یو ګناه کې افته هم وي او بیا چې کله وي توبه توبه توبه ګناه کې مقصد او پسې توبه توبه هم واسي دا نه اغه گناه نه برست شيخه اغه گناه به فری دي مطلب دا دی چې اول دې پیغمبر مخالفت کو نو دا مخالفت به فری دي موافقت ته وکي او بیا به معافي غواړي چې خدای زمانه مخ کې کوم نافرمانی شوی دا د دې راته معافي غواړي دا لپاره به نافرمانی نه کوي دا نه چې په گناه کې پروت دي نشراب په ډن کې مس کې ناس ته توبه توبه توبه او چا بیره په کیاوله راوله دا څنګه توبه ضروره یا د ویني په ډن کې ناس ته وي توبه توبه توبه نه اول به دا ګناه نه رسو شي د دې ګناه خلاف کار وو چې کوم نه کار دي او بیا به الله نه معفو غواړي نه الله به ته معفو کوي چې دا صفات په چا کې دي نه بیا د دې نه رسو د دې لپاره اعلان کوي تمغه ولا ور کوي ختم غول ور کوي هغه تمغه سری جنت دی دا جنت څومره دی الله دې جنت لنواله زمونږ استاد په دې لپاره وي چې جنت لنواله دومره دی لکه وو واړه ځمکې او اسمانونه یو ځای کې او دا څه کې دي یو بل سره دا څه کې دي جدا جدا دا په سم ډول دی اصل یو اسمان ته وګوره دا سم ډول دی بیا وو واړه اسمانونه چې دغه څه کې هودي شي یو بل سره دا څه کې هودي شي دا لنواله په سم دی بیا چې وو واړه